लग जागने के भी हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागने से लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से